بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتك مجلس يتبجانا تلكوتنا لزنغمزية سؤال لأترك، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم عملا لعدم قيام المقتضي له في عهده. تكسيما سؤال لك آتش متومي صلى الله عليه وسلم مبجامب وملياتش هكو لفاني عمل هكو إفاني صلى الله عليه وسلم فتك وحيواك نسباب يكو إفاني عمله إلي كويبو kini aliacha. Tukasema kwamba jambo hili kufanya baada ya kufariki kwake ni bid'a, lakini kinyume chake ambacho tulizungumza jana kwa zaidi alikuwa urefu, kinyume chake ni kuwa amali aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuwa sababu haikupatikana ya kufanya amali hiyo, basi sababu ikipatikana baada ya kufariki kwake, hilo litaingia ghaliban, inaingia katika mlango wa masalihul mursala, lakini itatazamwa kitu gani kimepelekea kwenye kuacha, kwa sababu kuacha kwa katika aina nyingi. Na tukawa tunatoa ufafanuzi juu ya makosa ya kauli ya yule aliyesema adamu wuku'i surati al-ijtima'i lis-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam fi 'asrihi la yadullu 'ala at-tahrim li'annahu min bab at-tark wa huwa la yadullu 'ala at-tahrim li'annahu 'adamu ad-dalil wa 'adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Tunasema kauli hii ni ya makosa, kwamba kutokupatikana, kutokutokea sura ya kukusanyika watu kwa ajili ya kumswalia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake, kwamba kutopatikana sura hii haifahamishi juu ya uharamu, kwa sababu ni mlango at-tark, na mlango at-tark ni haufahamishi juu ya uharamu, kwa sababu likikosekana dalili, na adamu dalil laysa bidalil. Tukasema kukosekana dalili asema si dalili. Tukasema hii ni ijmal katika mahali ambapo panahitaji albayan, au hii huku ni kufunga funga maneno mahali panapohitaji tafsiri, kwa sababu inna litarki ahkaman wa asbaban au ahwalan wa asbaban wa ahkama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuliacha jambo lakini kwa sababu liko katika hukumu khas kwake yeye, ni jambo linamhusu yeye na makatazo yamekuja kwake yeye tu. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ambayo ameipokea Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, walhadithu inda shaykhain, aliposema Anas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamra, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliipitia tende, alipita mahali akaiona kuna tende masquta yenye kuangushwa tende, faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam laula an takuna sadaqatan la akaltuha, lau isingelikuwa ni ya sadaqa basi ningeila. Katika lafzi nyingine limekuja inni la anqalibu ila ahli faajidu tamra, sasa mimi narudi na kwenda kwa ahli zangu ninaikuta tende saqitatan ala firashi, hali ya kuwa ni yenye kuanguka juu ya tandiko langu. Fa arfa'uha li akulaha, kisha naichukua na inua lini ile. Thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha. Kwa hiyo suala la kuacha kula kitu kama hiki ni khasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha hili kwa sababu ya hofu aliyoitaja kwamba pengine ikawa ni sadaqa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ali sadaqa. Lakini pia wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuacha jambo, lakini kwa sababu ya kuogopea mafsada, kwa wakati ule jambo hilo halina maslahi, akaliacha kwa kuogopea mafsada, uharibifu unaweza kujitokeza. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoacha kuijenga na kuirudisha Al-Kaaba kwenye misingi ya Ibrahim kwa kuogopea jamaa zake wasije wengine wakaritadi wakatoka katika Uislamu au wakauchukia Uislamu kwa sababu wao ni wageni kwa zama katika kufru, wameislimu juzi tu, jana na juzi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, walaula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin, anasema lau kwamba sio jamaa zako, lau kwamba sikuwa jamaa zako ni wageni kwa zama katika ukafiri, basi anasema ningeijenga Al-Kaaba katika misingi ya Ibrahim, ningeijenga Al-Kaaba katika misingi ya Ibrahim. Yani ikawa Al-Kaaba iko vile vile katika asili yake, nikijenga si katika jengo la murabba, ikawa ni mudawwar kama alivyojenga Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hapa ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo, na sababu hii ilipoondoka Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu au radhiyallahu anhuma, alijenga Al-Kaaba katika misingi ya Ibrahim, ikajengwa mudawwar mpaka ilipovunjwa na kina Hajjaj ibn Yusuf, wakairudisha vile vile walivyojenga watu wa jahiliya. Kuna wachuoni wakawa waache hivi hivi, ili si Al-Kaaba ni mahali pa uluba, kila mmoja ajenga, huyu avunja, huyu ajenga, huyu avunja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuacha jambo katika sura kama hiyo, lakini mara nyingine anaweza kuacha jambo kwa sababu ya kuwa ni jambo la mubahi na ni jambo la kitabia kimaumbile, kama tulivyoeleza jana kuhusiana na suala la kula adhab, kula mburukenge au yuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa aharamu, je ni haramu huyu ya Rasulullah, qala la, akasema si haramu, walakin lam yakun fi bi ardi qaumi, lakini hayupo, hakupatikana katika ardhi ya jamaa zangu huko Maka, hakuna. Fa ajiduni aafuhu, basi najiona mimi na ninamchukia, najisikia kinyaa kumla kwa sababu kwetu hakuna. Kadhalika anaweza kuacha jambo ili kwa kuogopea lisije likafaradhishwa kizuizi hicho. Kwa hiyo mambo yako katika hali tofauti tofauti, lakini wakati mwingine anaweza kuacha jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya uharamu wake, na mifano yake sasa hiyo iko mingi katika sheria, kwa kuwa jambo hilo ni jambo la haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mifano. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoacha kwa sababu atarki ziko aina mbili, atarku lwujudi wa atarku ladami. Sitaka kutoa ufafanuzi katika mambo hayo kwa sababu nataka twende katika lengo, lakini watu usul wanaeleza kuhusiana atarki hizo. Mfano alwujudi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa pete ya dhahabu kisha akaitupa akaiacha. Kwa hiyo alipoacha kuvaa pete kwa sababu pete ni mubaha ya dhahabu, pete ya dhahabu ni mubaha, la, kwa sababu pete ya dhahabu ni haramu, na masahaba nao wakaacha. Kwa hiyo tarki ina asbab, ina ahkam, ina ahwal na ahkam tofauti tofauti. Mtu kufanya ijmali katika mahali kama hapa akatoa hukumu moja tu atakuwa anakosea. Baada ya hayo sasa, na haya kama tuna kariri yaliyotangulia katika darasa yetu ya leo, kabla sijaingia sijaelezea kaida nyingine, arbabul mawalid, watu wanaosoma mawalid wanakuwa wana baadhi ya hujjaj au baadhi ya shubuhati ambazo wanazitumia, ni nyingi sana, si kidogo. Lau kama utaziorodhesha ziko zaidi ya 100. Kwa ukiwagusa kwenye hii utaruka kwenye hii, ukiwagusa kwenye hii utaruka kwenye hii, wanazo nyingi na kauli nyingi nyingi, na baadhi yake wengine wanazitumia na wengine hawaoni kama ni hujja, hawazitumii. Yani kuna baadhi watumia hizi na sehemu nyingine hawatumii hizo, waona kwamba hizi hapana, na wengine wako mbali zaidi. Sasa sisi tutachukua zile ambazo zinaonekana ni kawia, shubuhati ambazo ni kawia na zina wajihi zaonekana ni za kielimu. Lakini kwanza tutakuwa tuko katika swala lile lile la bid'a. Wao katika mtazamo wao wanaona ya kwamba kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, kwamba kauli hii si sawa, yani kwa dhahiri yake ilivyo, yani kuisema hivi wa kulla bid'atin dalala, au twende hivyo kwa kullu bid'atin dalala, kusema maneno haya hivyo hivyo yalivyo, kwamba kila bid'a ni dalala, kwao inakuwa ni makosa, kwa sababu kikwao ilivyo tafsiri ya maneno yao ni kama kusema laisa kullu bid'atin dalala, si kila bid'a ni dalala. Hivyo ndivyo wanavyotuambia, na hii ni kwa kauli ya wazi kabisa, wanasema wazi wazi Mawahabi bwana wao wamekishika kullu tu, unasema kullu bid'atin dalala, si ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakwambia ziko bid'a nyingine nzuri, kwa hiyo maana yake laisa kullu bid'atin dalala, ndio tafsiri ya maneno yao, kwamba sio kila bid'a ni dalala. Kwa hiyo kwanza wafahamu, kabla hawajapinzana au hawajagongana na hao wanaoita mawahabi, kwanza wapingana na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika matamshi. Wao wapingana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika matamshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyesema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fil nar. Haya ni maneno yametamkwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba ni maneno yametengenezwa na mawahabi Muhammad ibn Abdul Wahhab na watu wake, au serikali ya Saudi Arabia imetengeneza hadithi ikawa inawafundisha watu wake waseme hivyo, kama nyinyi mwafuata ni vibaraka mwafuata Saudia dola ya Kiwahabi, kuonekana kwamba kule kumetungwa hadithi, miongoni mwa hadithi zilizotungwa ni hii, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, kiasi ambacho ukiitamka tu pengine watu wakatazamana, Wahabi nini huyu, wasikilizwa sasa utasemaje? Sasa ili usiwe muwahabi, uipeleke hii hadithi iwe kwamba si kila bid'a ni dalala, hapo aha, wanatukumua aha, kumbe huyu mwenzetu. Sasa kwenye hili wana dalili wanazozitumia au shubuhati wanazozileta kuonyesha kwamba umum iliyopatikana katika fa inna kulla muhdathatin bid'a ni amun makhsusun, kwamba hadithi hii ni am, lakini ni al-amul makhsus, ni am lakini yenye kuhusishwa, haikuenea katika kila bid'a. Sisi tunachokizungumza tuseme hivi, kama ikiwa mnakusudia umumu yake imehusishwa kwa itlaq, yani kwa ule itlaq kwamba katika pande zote bid'a ya kilugha na kisheria, tunaweza kukubaliana tukasema naam. Lakini kama ikiwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuja, ile umumi yake imeletwa katika mahali maalum, kwa maana kwamba anakusudia katika mambo ya ibada na mambo ya dini, tunasema la, hii imeenea kwenye kila kitu kinachohusu dini, kila uzushi unaohusu dini, na ndiyo makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu pia hizi haqaiki za maneno na dalalatul alfaz, kila watu wa fani na kila watu wana istilahati zao, na kila mahali pana maneno yake. Sisi tunapomtazama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi tunamtazama kama mwalimu wa dini na mwalimu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Hayo mambo mengine ya kilimwengu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akayakuta yako hivyo hivyo, mengi tu, na mingine ameondoka hayapo yakaja katika mambo ya kilimwengu. Lakini katika sheria, sheria ya Allah tabaraka wa taala, hakuna sheria inayokubalika ila aliyokuja nayo yeye, na zile sheria za waliotutangulia sio sheria zetu, na zitakuwa ni sheria zetu endapo zitakapokuwa sheria hizo zimeafikiana na sheria yetu. Kwa hiyo sisi tumekuja tumtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni uswa katika jambo la dini, na ametuongoza katika dunia yetu, lakini yeye ni mwalimu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ametufundisha namna ya kuishi, ametufundisha ustaarabu na adabu za kuishi na kutaamali na watu. Lakini kubwa kabisa ambalo ametamayaz nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika suala la sharia. Hakuna mwingine aliyekuwa na mamlaka ya kuweka sheria baada ya Allah tabarak wa taala, basi ni kwa idhini, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala, na yeye ndiye aliyefikisha sheria ya Allah subhanahu wa taala, na ndiye mwalimu anayeifunza hiyo sheria. Kwa hivyo ndivyo tunavyomtazama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo anaposema maneno, maneno yake anaelekeza kwenye jambo la dini, lakini katika jambo la kilimwengu sisi alishatufungulia mlango siku nyingi, kama alivyowafungulia watu wa Madina katika masala ya ta'bir, akawaambia antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu, kwamba mitende na kupandishwa, kuna kufanya hivi, kuna kufanya hivi, basi tende za zaa sana, au kwa wanyama kuna hivi au kuna hivi, hayo mambo ya kilimwengu nyinyi mwajua sana nyinyi. Lakini yeye amekuja kutufundisha ama katika hili, katika sheria hapa kadha, ama katika sheria hukumu yake ni kadha, na hakuna anayemshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matamko yake anapoyaleta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanalenga zaidi kwanza kabisa katika maana ya kisheria. Kwa hiyo katika sheria ya Kiislamu hakuna maana ya kisheria, hakuna bid'a inayoitwa nzuri. Sasa katika adilla wao wanazozitaja, wanasema mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Hii inakuja mara nyingine lazim na mara nyingine mutaaddi, kwa msije mkashangaa. Hivi ndio ninavyotueleza wanachuoni katika Dhakhiratul Uqba, sharh ya Al-Mujtaba ambayo ni sharhi ya Sunan Nasa'i al-Mujtaba Sheikh al-Harari hafidhahu Allah ta'ala ametoa ufafanuzi huo akasema, sababu Sheikh Abdullah al-Amin amefariki juzi, yeye ndiye mwenye hadaiku ar-ruhi wal-rayhan fi rawabi al-Qur'an, ndiye mwenye al-fulku al-mashhun ambayo ni sharhi ya al-jawhar al-maknun ya balagha, ndiye mwenye kitabu manahil ar-rijal wa maradhi' al-atfal ambayo ni sharhi ya lamiyat al-af'al, bali na sharhi yake mukhtasar muhannik al-atfal sharhi ya lamiyat al-af'al, na vitabu vingi ameandika. Lakini huyu nilimzungumza ni Sheikh Muhammad Ali Adam, ndio mwenye kitabu Dhakhiratul Uqba ambayo ni sharhi ya Al-Mujtaba Sunan An-Nasa'i. Ametoa ufafanuzi, ni watu wamebobea katika lugha sana, tuyaache maelezo haya. Lakini min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'd min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema maneno haya, na hadithi nyinyi mwaikubali, pamoja na uwahabi wenu mwaikubali hadithi hiyo, iko ndani ya Sahih Muslim, kitabu zaka, babu al-hath ala sadaqa walau bi shiqqi tamra au kalimatin tayyiba wa annahu hijabun min an-nar, hadith nambari 1117 katika Sahih Muslim. Mtume anasema man sanna, tutatolea ufafanuzi. Na kadhalika wanataja miongoni mwa ushahidi wanaoonyesha kwamba sio kila bid'a ni dhalala. Si hapa hadithi inasema man sanna fil islam sunnatan hasanatan, sanna maana yake ni kuanzisha. Lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo yamefanywa na masahaba, niliwahi kuyagusia siku za nyuma na sikuyatolea ufafanuzi, na leo pia itakuwa si rahisi kuyatolea ufafanuzi kwa sababu ya sharhi ya hadithi hii, pingine tarifuka. Kwa hiyo kama wakati utakuwepo, tutatolea ufafanuzi baadhi yake hayo nitakayoyataja, na kama wakati hautakuwepo, basi majlisi itakayofuata tutahusisha kwa ajili ya hayo tu. Moja katika mambo hayo ni kwamba masahaba walizusha baadhi ya mambo. Moja katika hayo ni kisa cha Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, wakati bwana huyu alipokuwa watu wale washirikina wa Makka wataka kumuua yeye, akawaomba wamwachie kwanza aswali rakaa mbili kabla ya kumuua. Akaruhusiwa akaswali rakaa mbili. Mpokezi wa hadithi hii ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema, ambaye ni rawi al-qissa, fakana Khubaybun huwa alladhi sanna ar-rak'ataini likulli mri'in muslimin qutila sabra. Takamfahamu. Fakana Khubayb, akawa huyu Khubayb bin Adi, huwa alladhi sanna ar-rak'atayn, yeye ndiye ambaye ameanzisha rakaa mbili. Likulli mri'in muslimin, wa kila mtu muislamu, kutila sabra, aliuawa hali ya kuwa ni mwenye kufungwa, amefungwa anauliwa kidogo kidogo. Khubayb amefanya, ndio wa mtu wa kwanza kuanzisha rakaa mbili hizo. Hii ni katika adilla au katika hujja ambazo au shubahati wanazozitaja. Sahaba kaanzisha sanna, na kule Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ametuambia man sanna, na kwa kuwa ni jambo zuri, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulikataa, alimkubali. Kadhalika katika mambo wanayotolea ushahidi kama ushahidi wao, ili kutilia nguvu kwamba laisa kullu bid'atin dalala, wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna baadhi ya masahaba au hadithi imesihi kutoka kwa Rifaa az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Rifaa anasema kunna yawman nusalli waraa an-nabiy aw waraa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kunna yawman nusalli waraa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa siku moja tunaswali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'a, wakati aliponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rakaa, kutoka kwenye rukuu yani, waqala, na akasema sami'a Allahu liman hamida. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hivyo, qala rajulun wara'a, akasema mtu mmoja nyuma yake, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kuna mtu nyuma akasema maneno haya. Falamma insaraf, wakati alipomaliza swala mtume sallallahu alaihi wasallam, falamma insarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, wakati alipomaliza swala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man almutakallimu anifa, ni nani mwenye kuzungumza hivi sasa? Yani yale maneno yamezungumzwa na nani? Aliyesema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ni nani aliyesema maneno yale? Faqala rajulun ana ya rasulullah, akasema yule mtu, akasema mtu mmoja, ni mimi ya rasulullah. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad ra'aytu bid'an wa 30 malaka, nimewaona malaika zaidi ya 30, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal, wanalikimbilia neno hilo, ni nani ataliandika wa kwanza, nani wa mwanzo atakayeliandika. Na jambo hili likaendelea hivyo mpaka leo sisi tunapokuwa katika swala zetu, sami'a Allahu liman hamida. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema utasema nawe sami'a Allahu liman hamida, alafu utasoma dua. Na wengine wakufanya kazi hadithi, atakaposema imamu sami'a Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamd, wafanya kazi hamdan kathiran tayyiban mubarakan mpaka mwisho wake, twasema mpaka leo. Sasa si jambo zuri hilo amelisisi sahaba? Mbona nyinyi hamtaki bida nzuri? Hivyo hivyo wanafanya istidilali na masala ya Uthman kuanzisha adhana na vinginevyo. Pia tukataja kisa cha Bilali, kwamba kuna Bilali alikuwa kila akitawadha akitawadha akitia udhu kuswali rakaa mbili. Katika siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Bilali, akamwambia mimi sina zaidi ya kuwa kila baada ya swala, kila baada ya udhu mimi huswali rakaa mbili. Nasikia mimi mchakato wa nyayo zako katika pepo, wewe wafanya nini wewe? Bilali, Bilali akaelezea kwamba anachokifanya. Na mfano wa maneno hayo ambayo tutakuja kuyataja mengine mengi mengi mengi na majibu yake, ukiyatazama amekaa katika mweko wa hujja, ukiyatazama amekaa katika mweko wa hujja, tena hujjatun ilmiya, hoja ya kielimu. Wal amru laysa kadhalik, lakini jambo haliko namna hiyo. Ukitaamal ukatadabbar nusus sheria ukazikusanya, kwa sababu kitu kibaya kabisa katika mambo ya kisheria, jambo baya ni mtu kuzitazama nusus za kisheria kichongo chongo, akatazama baadhi nyingine akaziacha. Unapotaka kulizungumzia jambo masala fulani ya mlango fulani, basi kusanya habari zake zote pale, ziweke mahali pamoja, hata zile ambazo zinaonekana kwamba kama zinakugongana pia zilete pale, alafu tumia njia za kielimu katika kuzikusanya zile habari, yani katika kuzifanyia kazi, kama itawezekana kuzifanyia kazi au kama zafanyika kazi zote, taratibu zipo kuthibitisha kwamba hii imethibiti, hii imethibiti, hii yaweza kugongana na hii kweli, hii haina uwezo kugongana na hii, au hii ni tafsiri ya hii, au hii maana yake ni hii na hii maana yake ni hii, kuna maana mbili tofauti. Yani utakiwa uende kielimu, masaliki zile za kielimu uzifuate, utatoka na natija iliyo bora kama wewe utafuta haki. Sasa sisi tuko katika mlango wa kuhakiki maana ya bid'a, na huko nyuma tushasema kuwaambia nyinyi kwamba hakuna bid'a yoyote iliyo nzuri. Leo tutajiwa hadithi kwamba ipo hadithi inayosema man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, yoyote mwenye kuanzisha, wanatafsiri, yoyote mwenye kuanzisha katika Uislamu bid'a nzuri, basi atapata yeye ujira wake. Sasa kwa tafsiri ya asufia katika zama za sasa, bali wamechukua kutoka kwa baadhi ya ulama almutaakhirin tafsiri ya kwamba ukisema man sanna fil islam sunnatan hasana au man sanna sunnatan hasana ni sawa sawa na kusema, yani maneno hayo katika kuwa man ibtada fil islam bid'atan hasana. Naelewa? Ukishasema man sanna fil islam sunnatan hasanatan, wao wanatafsiri kwamba maana yake hiyo man sanna fil islam sunnatan hasana itakuwa maana yake man ibtada'a fil islam bid'atan hasanatan. Na Mtume SAW hajasema maneno hayo. Mtume SAW ametaja kwamba ni sunnatan hasanatan. Wao wanatafsiri wanasema bid'atan hasanatan. Ni kitu kimoja. Sunnatun hasanatun na bid'atun hasanatun ni kitu kimoja. Yaani sifa na mausufi wake, sio? Au mausufi na sifa yake. Bid'atun hasanatun. Kiandika pale mwetu. Chukua kalamu waandika pale katika ubao bid'atun hasanatun, alafu waandika tena sunnatun hasanatun. Maana yake ni moja. Kama bid'atun hasana maana yake ni sunnatun hasana, ndio tafsiri yake. Ni sawa hivyo? Si sawa, haiwezi kuwa sawa hata siku moja, kwa sababu bid'a ni kitu mbali na sunna ni kitu mbali, ni vitu ambavyo havikai pamoja, bali katika vitu vilivyokuwa kinyume. Lakini wanasema pamoja na hivyo, hadithi hiyo tunatafsiri hivyo kwa sababu iko hadithi nyingine imekuja inasema man ibtada'a bid'atan dalalatan la turdi Allah wa rasula kana alayhi mithlu athami man amila biha la yanqusu dhalika min awzari an-nas shay'a. Wal hadith akhrajahu at-Tirmidhi. Hawaja zua wao, sio? Hadithi katika Jami' at-Tirmidhi. Mtume SAW amesema man ibtada'a bid'atan dalalatan, mwenye kuizusha bid'a ya upotevu. Wanaitoa hadithi katika mikusanyiko yao, katika sehemu mbalimbali wanaotetea bid'a wanahitaji hadithi. Msishangae sisi tukasema man sanna fil islam sunnatan hasana, maana yake man ibtada'a fil islam bid'atan hasana, kadhalika man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, kwa maana man sanna fil islam bid'atan sayyi'atan. Ibara kama hiyo kaitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ipo hadithi sahihi imekuja hivyo, hadithi ya Kathir bin Abdullah al-Muzani kutoka kwa baba yake kutoka kwa babu yake radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam man ibtada bid'atan dalala la yurdi Allah wa rasula, mwenye kuzusha bida ya upotevu ambayo haimridhishi Allah na mtume wake, kana alayhi mithlu athami man amila biha, atampatikania yeye mfano wa madhambi ya wale walioifanyia kazi hiyo bida dhalala. Hayatapunguza, la yankusu dhalika min auzari nnasi shay'a, halitapunguza hilo katika madhambi ya watu kitu chochote. Alhadithu akhrajahu at-Tirmidhi, hadith nambari 2677 katika Jami'u at-Tirmidhi. Pia Ibn Majah ameitaja hadithi ya Ibn Majah al-Qazwini, al-Qazwini, hadith nambari 209. Sasa wajibu nini? Utasemaje hapo? Mbona wakataa maana ya man sanna fil islami sunnatan hasana, kwa maana man ibtada'a fil islami bid'atan hasana? Sisi tuna asli, wanasema hivyo. Jawabu kwa kufupisha maneno, kwanza hadithi hii haiwezi kuwa ni hii, hadithi ya pili haiwezi kuwa ni tafsiri ya hadithi ya kwanza, kwa sababu hadithi hii ni maudhu, hadithi hii ni maudhu, ni mukhtalaq masnu', sharru dha'ifi, hadithi wovu kabisa katika ile udhaifu ni almaudhu, ni hadithi maudhu, haifai hasa kusema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya kuwa ni maudhu, kwa sababu mmoja katika wapokezi wake illa yake ni Kathir bin Abdullah bin Umar ibn Auf al-Muzani. Kathir bin Abdullah bin Umar ibn Auf al-Muzani, wanawachuoni mtaraja, wanawachuoni wale mashahidi wale mashuhuri katika jambo hili, wamemzungumza huyu bwana. Mmoja katika hao aliulizwa al-Imamu Abu Daud rahimahullah Sijistani kuhusiana na Kathir bin Abdullah bin Umar al-Muzani ibn Auf al-Muzani, akasema kana ahad al-kadhabin, huyu bwana alikuwa ni mmoja katika watu waongo. Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Mwingine Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Ash-Shafi'i anasema alipoulizwa kuhusiana na, asema kuhusiana na huyu Kathir bin Abdullah bin Umar ibn Auf al-Muzani, anasema dhaka ahadu al-kadhabin, huyo ni mmoja ya watu waongo, au amesema ahadu arkani al-kadhib, ni moja katika zile nguzo za uongo. Hii ni katika zile jahi ambazo ni jarhi ambazo ni shadidi, na hii katika ile martaba ya mwisho, daraka ya mwisho kabisa katika darakati za dhaaf, arkanu al-kadhib wa dhaa. Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala naye amesema kwamba rawa an abihi an jaddihi nuskhatan mawdu'a la yahillu dhikruha fil kutub, amepokea kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake nuskha, kopi yenye kutungwa ya kuzushwa, si halali kuitaja katika vitabu wala riwaya tu anhu wala kupokea kutoka kwake, illa ala jihati taajubi, isipokuwa kwa njia ya kushangaa tu, utaje ili ushangae. Na Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala alipomtaja bwana huyu akasema mujma'un ala dha'fi. Ukistaka hizi habari utazipata katika kitabu al-ilal cha al-imamu Dharqutni juzu ya pili ukurasa 211. Utapata habari hizi katika Tarikhu Duri Abbas Duri na riwaya kutoka kwa Ibn Ma'in juzu ya pili ukurasa wa 494. Kadhalika katika al-Jarh wa al-Ta'dil ya Ibn Abi Hatim juzu ya saba ukurasa 154. Na kitabu Al-Majruhin cha Al-Imamu Ibn Hibban juzu ya pili ukurasa 221. Na kitabu Al-Kamil cha Ibn Adi Al-Kamil fi Dhu'afa, sio Al-Kamil fi Tarikh cha Ibn Al-Athir, la, Al-Kamil fi Dhu'afa cha Ibn Adi juzu ya sita ukurasa 57. Kadhalika kwenye kitabu Tabaqatul Kubra cha al-Imamu Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri katika juzuu ya 5 ukurasa wa 412, hawa wametaja habari za mtu hafai. Kwa hiyo msituletee hadithi hii, iweke pembeni, sisi tuangalie hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana. Je, maana yake sanna kwa maana ibtadaa? Tusema aljawabu la, hapana, sio hivi. Kwa nini la? Baada al-adhan.